on it. Black, I'm back at it. Mathematics, tracks, I crap havoc. Fact, I'm black on it. Black, I'm back at it. Niggas in the streets gon' learn. Them Wu-Tang niggas don't play. Niggas in the streets gon' learn. Them Death Squad niggas don't play. Niggas in the streets gon' learn. Them Jersey niggas don't play. Niggas in the streets gon' learn. Yo, I'm on top of the world, mama. Look at here. I'm a boy beastin' in my car, paw of beer. Horsepower, never fell off. Look in the mirror. When I drop something, you like Martin. All ears. Late night Letterman, I light it like Edison. Fire through the wire, I wrote it out of Maryland. Arrogant, yes. Tune in, my hot nine flex. Cut the check, then your boy digress. At my age, it's all about bread. Trying to be nice at 40, you can have it all, shorty. I'm trying to make history. And his story say, fuck rap, I divorced her, the bitch bored. Tony z betonu. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Daniel Drums, to jest Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. W poprzednich audycjach, które miałem przyjemność prowadzić dla Państwa w Trójce, grałem muzykę ambientową napisaną przez producentów i DJ-ów związanych na co dzień ze sceną klubową. Jeden odcinek Dzikiej Karty poświęciłem muzyce house inspirowanej jazzem i dziś bardzo podobne kryterium wyboru muzyki, z tym, że zamiast w stronę jazzu spoglądać będziemy w stronę Afryki. Rytm oraz taniec to dwa bardzo ważne elementy muzyki afrykańskiej i może właśnie dlatego muzyka z tego kontynentu odnalazła drogę do klubów muzycznych na całym świecie. Te odniesienia do Afryki w zachodniej muzyce klubowej mogą występować pod bardzo różną postacią. Czasem ślady afro odnajdziemy w instrumentach użytych w danym nagraniu. Czasem natrafimy na sample afrykańskiej muzyki. Zdarzają się też bardzo futurystyczne covery klasycznych afrobeatowych numerów. Można powiedzieć, że Afryka jest obecna w muzyce house oraz techno od bardzo dawna i ma się tam bardzo dobrze. Ten afrotrend dotarł również do polskich producentów, o których też postaram się dziś lekko zahaczyć. Na sam początek jednak duet z Niemiec Afrikane 808 z nagraniem Lagos, New York. Nie jestem w stanie nawet w przybliżeniu powiedzieć, jak często grałem ten numer w klubach podczas swoich DJ setów. Skoro zaznaczyłem, że Lagos, New York grałem bardzo często, to nie wiem, co mogę powiedzieć o tym nagraniu. Axel Bowman ze swoim wielkim klubowym hitem sprzed 2 lat, Nocturne Grand Finale. Ta płyta nadal nie opuszcza mojej DJ-skiej torby i zabieram ją na prawie każdą imprezę. Rozmawiałem z wieloma DJ-ami na temat tego konkretnego singla i każdy jest zdania, że jest to jedna z najlepszych klubowych płyt ostatniej dekady. Działa zawsze, z każdą publiką. Ja sam nawet pomimo tego, że słyszałem to nagranie już dziesiątki, jak nie setki razy, przy każdym odsłuchu zachwycam się nim na nowo. Jeżeli więc rozmawiamy o muzyce klubowej inspirowanej Afryką, to nie można pominąć Nocturne Grand Finale od Axela Bomana. We'll be right back. Miałem małą zagwozdkę z tym nagraniem. Jest to Age of Sun od wrocławskiego producenta Nafty i wydaje mi się, że można zaklasyfikować ten numer zarówno do tych inspirowanych Afryką, jak i Azją. Jeżeli znajdą Państwo chwilę czasu na sprawdzenie dyskografii Nafty, do czego oczywiście zachęcam, to bez problemu odnajdziecie tam odniesienia właśnie do obu tych regionów. Thank you. jest Dzika Karta w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Daniel Drums i dzisiejszej nocy słuchamy muzyki klubowej inspirowanej Afryką. W chwili obecnej Afryka z Japonii. Japońska producentka Moko Shibata, znana nieco lepiej jako Powder, ze swoim nagraniem sprzed roku Afrogen. We'll be right back. Harrison Groove znany jest przede wszystkim z klubowej muzyki przesączonej basem i muszę przyznać, że nagranie Go Lala bardzo mnie na początku zaskoczyło, chociaż pasowałoby zaznaczyć w tym miejscu, że nie jest to do końca autorska kompozycja Harrison Groove'a, ponieważ w bardzo dużym stopniu opiera się na nagraniu Jingo Loba od nigeryjskiego muzyka Babatunde Olatunji. Dzika karta. Enyoa kofo muni, enyoa novio muni, enyoa ehlon muni, enyoa dada muni. Yekwo mlano soma. Ulanosi. Ulanosi. Oh, naya jilo, ye mne kwa do. No la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce, pour la noce. Od wielu lat do dziś jest to nieoficjalny hymn krakowskiej sceny DJ-skiej. Doczekał się nawet imprez muzycznych nazwanych na swoją cześć, a jest to Kozberzam, Nenoja w remiksie Dafni. Numer znany w Krakowie jako Kula Nosy. Dafni to oczywiście nie kto inny jak Caribou, dość rozpoznawalna postać w świecie muzyki elektronicznej. Edit nagrania Nenoja pochodzi z jego albumu Ceylon i cały czas uważam, że jest to najlepszy album, jaki kiedykolwiek udało mu się nagrać. Cały czas bardzo sentymentalnie podchodzę do tego nagrania Dafni. Płyta Ceylon promowana była innymi singlami, o wiele bardziej mogłoby się wydawać klubowymi, ale w Krakowie to właśnie Nenoja od początku spotkała się z najcieplejszym przyjęciem. We'll be right back. tym momencie natomiast młoda szkoła muzyki klubowej, DJ Boring z nagraniem Tribal Dreams. Przypominam, że jest to dzika karta, którą w tym tygodniu mam przyjemność poprowadzić dla Państwa ja, Daniel Drums, i jeszcze przez moment do godziny czwartej słuchamy muzyki klubowej inspirowanej Afryką. whatever vibe. From Abeokuta City. Translation to original English. She put it in come out. She put it in come out. All those scatter. Skoro mówimy o inspiracjach afrykańskich w muzyce klubowej, mało tego, jeżeli w ogóle zaczynamy temat muzyki z Afryki, to nie sposób nie wspomnieć o nim. Tak zwany Miles Davis, czy też Jimi Hendrix afrobeatu. Olufela, Olusegun, Oludotun, Ransom Kuti. Albo po prostu Fela Kuti. Słuchamy Rofo Rofo Fight, ale oczywiście w wersji klubowej, wydłużonej i pociętej przez Kej Sputnika. Muzykę klubową inspirowaną Afryką mógłbym grać Państwu całymi dniami i nocami, ale w Dzikiej Karcie spotykamy się póki co tylko raz w miesiącu, więc swoją selekcję musiałem ograniczyć do zaledwie kilku numerów. Nie udało mi się wspomnieć o bardzo wielu ciekawych projektach. Jeden z nich to chociażby Awesome Tapes from Africa, ale na sam koniec dzisiejszej audycji chciałbym już zostawić w spokoju producentów muzyki elektronicznej z tak zwanego pierwszego i drugiego świata i oddać głos w 100% Afryce. Już nie elektronicznie, a akustycznie, ale zapewniam, że nagranie to już nieraz testowałem w klubach i działa tak samo dobrze jak wszystkie, nazwijmy to, nieco bardziej napompowane produkcje. Bola Johnson, Lagos CC. Then they call you CC, you they laugh, baby. Then they call you CC, you they shake your waist, yo. You never know Lagos at all, yo. Lagos go turn you to truck, oh, boom, boom, oh. Lagos go turn you to sack, oh, handbag, oh. Nobody go greet to carry you, take it. Then they call you CC, you the shaky bottom. All right. You the shaky bottom, you say you the loose bottom. Okay, bro. Lagos money, no they come up for Lagos, okay. Lagos money, na Lagos, they live, Dziękuję za wspólnie spędzoną ostatnią godzinę z Trójką. Ja nazywam się Daniel Drams i była to audycja Dzika Karta. Dobrej nocy. I don't remember your mama, oh, I don't call police, oh. All right, brother. Make we do the thing the way we want to. Anything can happen. Come on. Yeah.